Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 2-ն է, օրը 5-7-ի, ու ժկորով մեր զինվորին, թող նրա զարկը լինի անվրեպ և թշնամին մեկն միշտ կորչի մեր աշխարից, հավատում ենք և այսպես էլ կլինի ստուդիայ մետ Ատևիկ Գասպարյանը. Երեք հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը մայրաքաղաքի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում, ի թիվս այլ գեղարվեստական կոլեկտիվների, երեխաներին շնորհավորել է նաև Արևմտյան համույթը։ Համերգին ներկա էր նաև մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյա քարորիա պատերազմում նահատակված հերոսներին։ Քնարբաբայնի պատրաստած էջը նվիրված է Մասիս Թոմասյանին։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մայրաքաղաքի առաքրթական դպրոցներում գործում են նախապատրաստական խմբեր։ Աշխատանքներին ծանոթացել է լրագրող Լիրա Ղալայանը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի նաև որացույց էջը։ Այժմ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Նախորդին Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում համերգային ծրագրով է հանդես եկել Երևանի Արեգնազան կրթահամալիրի սաներից, շրջանավարտներից ու դասատուներից կազմված համույթը, որն Արցախում էր Շուշիի Նարեկացի արվեստի կենտրոնի հրավերով։ Դահլիճում ներկամանուկների եւ ծնողների համար համույթը ներկայացրել է ազգագրական երգեր եւ պարեր կոմպոզիտոր Սվետլանա Ալեքսանյանի ստեղծագործությունների ներքո։ Իհարկե ընդհանուր առմամբ նախաձեռնությունը հասավ իր նպատակին՝ երաշտարվեստի հրաշագործ ուժով Արցախցի հանդիսատեսին կտրելով առօրյա մտահոգություններից։ Այնուամենայնիվ ելույթների մեջ առանձնահատուկ նորույթ էին հայ դասականների բանաստեղծությունների ներքո բեմադրված պարերը։ Հրաչյա Ղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Արա Գևորքյանն ասմունք էս նաև հատվածներ Նարեկացում Մատյան ողբերգությունից, որը նույնպես ուղեկցվեց պարային ներկայացմամբ։ Քո սպառնալի աղիր հպումից սերոբերեն են սավառնումի մեջ, քերոբերեն են թևերն ամփոփում, վարուրվում պարն սակետների, և երկնչում են պետությունները վերնայինների, նավակատիթի համակված։ Գովից հտքաթող կենարարությամբ գծագրելով ցույց տու շավիղը իմ ելումուտի, և ձևակերտի երդիկիս վրա։ Քո քարակերպը որպես պահապան, և պաչքեն իմ բարձրացնում եմ վեր, քո որ փրկության խորուրդը տեսնեմ։ Արեգնազան կրթահամալիրի ուսուցչուհի գեղարվեստական ղեկավար Իրինա Սորոկինան նշում է, որ իրենց գործունեության գլխավոր նպատակը երեխաների զարգացմանը նպաստելն է և նրանց նախապատրաստելը դպրոցին։ Համույթն ինքնաստեղծ է, որը կազմվում է համերգային ծրագրերի կամ հրավերների դեպքում։ Արցախում կատարվող վերջին դեպքերը չէին կարող անտարբեր թողնել մեզ, որոշեցինք անպայման գալ, ասում է Իրինա Սորոկինան։ Ապա խոսելով ասմունքի ներքո պարայի ներկայացումների մտահղացման մասին, համույթի գեղարվեստական ղեկավարը տեղեկացրեց, որ այն ժամանակակից արվեստ է, որը կոչվում է Էվրիթմիա։ Բառը հունարեն ծագում ունի, նշանակում է հավասարակշռություն, ներդաշնակություն։ Էվրիթմիան առաջացել է 20-րդ դարասկզբին, սովորեցնում է աշխարհի ավելի բազմազան ընկալում։ Ամեն մի ստեղծագործության մեջ կա մի բան, որը մասամբ է լսվում։ Էվրիթմիան ամբողջացնում է պատկերը։ Արեգնազան կրթահամալիրը Երևանի, այնտեղ ներսում տարբեր ինիցիատիվաներ են գործում, և այս Էվրիթմիայի շարժման դպրոցը նույնպես ներքո է Արեգնազան կրթահամալիրի, և շրջանավարտներից, դասատուներից, ուսանողներից ստեղծված, ոչ թե համույթն է ստեղծված, այդ ծրագիրն է, մեզ հարցնում են, կարող եք գալ Արցախ, որովհետև Նարեկացու կենտրոնը Շուշիում երեխաների հետ են զբաղվում, և մենք էլ նույնպես ունենք այդ ծրագիրը և աշխատում ենք երեխաների հետ, որ իրենք կարողանան մտնեն դպրոց։ Մենք արձագանքեցինք այս ծրագրով։ Պաստորեն համույթը հավաքվում է, երբ որ կա ծրագրեր, ինքը առանձնապես որպես համույթ չի գործում։ Առաջի հերթին դա Շուշից նարեկացու հրավերն էր, որը մենք ընդունեցինք, եւ քանի որ ընդհանրապես այս ինչքան ժամանական չենք առանձնացնում մեզ Արցախից, որովհետեւ տենց մարդ չկա, որ ուղակի անտարբեր է։ Շատ հետաքրքիր է այդ ռիթմիա, այդ մասին փոքր կներկայացնեք, դա ինչ է։ Ինքը ժամանակակից արվեստ է, որը փորձում է դեպի անկեղծություն մարդուն տանի, որովհետև ինքը տանում է դեպի երաժշտություն կամ դեպի որևէ ստեղծագործություն։ Պաստորեն նպատակը այդ ստեղծագործությունը, երաժշտական կամ խոսքի ստեղծագործությունը բացել, ոչ միայն լսելի դարձնել, որովհետև եթե մարդ ասմունք է ասում կամ եթե սիրուն նվագում է, դա հնչում է ականջների համար, այլ լրացնել այդ վերապրումը նաև աչքերի տեսածով, որովհետև մենք անում ենք ամեն ինչ, ինչ որ գրված է պարտիտուրայում երաժշտական ստեղծագործության մեջ, եւ ամեն ինչ, ինչ որ կա որպես խոսք, օրինաչափությունները, որտեղ անախադասությունը սկսվում, վերջանում, ինչ հնչուններից է կազմված, դա ինչ է նշանակում, եթե ավելի շատ ձայնավորներ են, թե ավելի շատ բաղաձայներ են, եւ դա ազատ ընտրություն է իրեն ստեղծել այդպես, ինչպես քանդակել, ինչպես կարող է լավագույն ձևով տեսնվի աչքի համար, ոչ միայն լսվի։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Անցերնությունը գալիս են անընդհատ, ու այս ամենը շատ տարօրինակ է, էլի չեք ասել իմ ամենակ եմ, գնում ես դու հենց այդ ժամանակ եմ, արժեքը քո ես կում, առանց քեզ իմ հոգում մեծ ավերակ է, երբեք, երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես, թվում է ինձ մեկ-մեկ թե սատանա ես, ու մեկ էլ դու հանկարծ բարի հեշտակ դարձած ժապտում ես, թվում է ինձ մի պահ թե ինձ ուտանես, հետո հիշում եմ թե ինչպես կտա ես, քեզ են կյանքի ճամին սիրով ուներ լինի անգին եմ, Mama Կարծիքն եթերում որվա հունիսի 2-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրպատ, ժամը 15-20 ռոպայց, մինչև ժամը 16-ը, մասայք մեզ հետ։ Շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյան քարորիա պատերազմում նահատակված հերոսներին։ Քնար Բաբայանի պատրաստած էջը նվիրված է Մասիս Թովմասյանին։ Քարորիա պատերազմում զոհված Ստեփանակերտի 37-ամյա կամավորական Մասիս Թովմասյանը, որպես սանտեխնիկ պատերազմի առաջին օրվանից մասնակցում էր Մայրաքաղաքի հոսպիտալում իրականացվող համապատասխան աշխատանքներին։ Ապրիլի 2-ին կեսօրից հետո աշխատավայր գնալու փոխարեն նա նստեց կամավորների ավտոբուսը եւ մեկնեց հյուսիսային ուղղությամբ առաջնագից։ Մասիսի 102 եղբայրները հարավային ուղղությամբ առաջնագծում էին։ Վայնի հոսպիտալ ինքն որպես սանտեխնիկոս ծառայակալուն դերտով գործանին այդ հոսպիտալը սարիք։ Աբեդի Ժամալալին քեսալ Աբեդրա սակամ Աբեդանի նորիսկամ։ Քեսա Աբեդրալ ուժի քեց։ Մուքեդ վախտը ենը գլա Ջաբրայել։ Նորսքսած մուքեր կորեն ուքանդը։ Քնդրից ուժի քեսալ Վայկամատը եպեի ռեսավա ավտոբուսին ստացեցա։ Ամսի երկուսին փոսալ Ջաբրայել։ Եսնա պապա։ Պապան Ջաբրայել։ Մասիսի եղբայրը Սասունը պատմում է, որ վերջին անգամ եղբոր հետ խոսել են ապրիլի 2-ին, երբ արդեն դիրքերում էր։ Ապրիլի 3-ին նա զոհվեց դիրքերում արկի պայթյունից։ Եղբայրն ասում է, որ այդ օրը ինքը կարող էր դիրքեր չգնալ, բայց որոշեց, որ չի մնա զորամասում, ընկերների հետ շտապեց առաջնագից։ Երկու զավակների հայր Մասիսը միակ զոհն էր այդ պայթյունի ժամանակ։ Նրա զինակիցները վիրավորվել էին։ Եղբոր խոսքով արկը ուղիղ Մասիսի առաջ է պայթել։ Թոմասյանների ընտանիքի բոլոր տղամարդիկ զինվորականներ են։ Բանակը ծառայությունը Սորոշնի բրցալում, հետո մտալ կանտարակ, ու մինչև մենք 15 տարի։ Ես վարորդ։ Ընտանիքի հայրը Միքայելը 25 տարի վարորդ է աշխատել բանակում եւ վերջերս էր միայն զորացրվել։ Ապրիլյան դեպքերի հենց առաջին օրվանից որդիների հետ մեկնել է առաջնագից։ 25 տարի էլի շոֆեր։ Պրոստո այդ վախտը ինձ դա եկալ։ Մուքեն եկանդը փոչրած Մասիսի մայրը Տիկին Սիլվան պատմում է, որ որդին պարտադիր ծառայությունից հետո որոշ ժամանակ պայմանագրային զինծառայող էր։ Հետո միայն անցավ քաղաքացիական աշխատանքի։ Երեք տարի մանդաղես ծառայала։ Թալիշա պոստերում բանակը բրցալա եկալ, իր բանական ֆակուլտետը բրցալ, մենեջմենտի համալսարանն է բրցալ, հելո տրասնամը տալ գործրալ, եթե բանակում ֆրատրշի կալալ գործնեիս։ Եթե ծուսա եկալ, ես դեսնա քեթալ գործրալ, սանտեխնիկա սվիրալ։ Տիկին Սիլվան հիշում է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ 3 երեխաների հետ գյուղում էին պատսպարվում ռմբակոծություններից։ Դեպիս տղան իրան թխալած տղանք լի ապում ցանկ գյուղը։ Գյուղը չէր վեր թխալում քեցանք խաչմաչ։ Երեխը փոքրն էր այդ ժամանակ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իչնում է գիշերը, ու էլ չկան ձայներ մարտական, բայց միշտ արթուն են հայ զինվորները, ու մենք խաղաղ ենք, քանի դեռ կան, բայց միշտ արթուն են հայ զինվորները, ու մենք խաղաղ ենք, Քանի դեռ կան դժմարտերի անպարտ տղաներն, որ ընկերոջ կյանքը կտան, ուժով օգի են հայ զինվորները, ու հաղթելու են, քանի դեռ կան, ուժով օգի են հայ հաղթելու ենք, քանի դեռ կա։ Որ տեսել եք կյանքը ու մահը, ձեր սրտերում կրակ հաղթական, չեն նահանջի Oh

обычный питерский мальчишка. Мои глаза сказали да, ее глаза сказали нет. Книжки о любви, ни столько неправды, красивый сюжет за счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо, мира на весь мир за обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Книжки о любви, книжки о любви. Ее какой-нибудь пацан до дыр как книжку зачитает и, потеряв ей интерес, предложит другу почитать. Вот только что-то впереди она пока еще не знает, и столько горя и обид еще придется испытать. Книжки о любви, в них столько неправды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо, пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Книжки о любви, книжки о любви, книжки о любви. Только неправды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо, пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն մեր երկրին, մեր հայրենիքին, տեր կանգնելու, արարելու անսասան կամք։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։